ponadpaczkowy jest tuż za rogiem. Nie zapomnij telefonu. I Fafika. Fafik, startujemy po naszą Orlen paczkę. Odbierzemy ją wygodnie z aplikacją mobilną. W Orlen paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie. Orlen paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Polecamy Aleksandra Mirosław i Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 1 września minęła właśnie 14. Serwis Trójki, Filip Jarek. Minister obrony Mariusz Błaszczak zapowiada, że rząd dalej będzie domagał się reparacji ze strony Niemiec. Dziś przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Piłkarze Rakowa Częstochowa poznali rywali w fazie grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski trafili na wymagających przeciwników. Rusza kolejna odsłona akcji Bezpieczny Przejazd. Jak podkreślają służby, niestety wielu kierowców wciąż nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie lekceważenie przepisów. Przypadającą dziś 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że należy pokazywać światu skalę zbrodni, które Niemcy popełniali wobec Polaków i ogrom zniszczeń, które spowodowali. W programie pierwszym Polskiego Radia zapewnił, że obecny rząd będzie z całą stanowczością zabiegał o sprawiedliwość w tej kwestii. Trzeba mówić i będziemy jeszcze dziś mówić po południu we Frampolu, mieście na Lubelszczyźnie, które zostało zburzone w 90% przez lotnictwo niemieckie, przez Luftwaffe. Nie było tam wojska polskiego. Potraktowali jak poligon miejscowość. Zginęli mieszkańcy. Ludzie niewinni. To była zbrodnia wojenna. Kolejny przykład zbrodni wojennej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granicy Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Tego dnia jako pierwsze zaatakowane zostały Wieluń i Westerplatte. W popołudniowych uroczystościach we Frampolu na Lubelszczyźnie wezmą udział także prezes PiSu Jarosław Kaczyński i marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ukraińcy za pomocą dronów po raz kolejny zaatakowali Moskwę. Władze rosyjskiej stolicy twierdzą, że bezzałogowce zostały strącone, jednak według nieoficjalnych informacji trafiły one w ważny strategicznie zakład produkujący podzespoły dla rosyjskiej armii. Jednocześnie w nocy Rosjanie wystrzelili na Ukrainę dwie rakiety dalekiego zasięgu. Jedna z nich trafiła w obiekt cywilny. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Władze Moskwy poinformowały, że ukraiński dron bojowy został zestrzelony jeszcze kilkadziesiąt kilometrów przed miastem. Tymczasem w okolicach Moskwy wybuchł pożar. Według portalu Ukraińska Prawda, powołującego się na swoje źródła w ukraińskim MON, po ataku dronu ogień wybuchł w podmoskiewskich Lubiercach, w tamtejszej fabryce produkującej części do rosyjskich rakiet dalekiego zasięgu. Takimi rakietami typu kalibr Rosjanie atakowali w nocy Ukrainę. Jedną z rakiet udało się strącić, druga uderzyła w prywatne przedsiębiorstwo w obwodzie winnickim. Są ranni wśród cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Piłkarze Rakowa Częstochowa poznali rywali w fazie grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski byli losowani z czwartego koszyka w grupie D. Raków zmierzy się z włoską Atalantą Bergamo, portugalskim Sportingiem Lizbona i austriackim Szturmem Graz. Wyniki losowania ocenił na gorąco trener mistrzów Polski, Dawid Szwarka. No świetna grupa, świetne wyzwania przed nami. Drużyna z Włoch, Portugalii, Austrii. Także no Atalanta na pewno ze Sportingiem będą chodzić za faworytów tej grupy, tak na gorąco. Natomiast to nie zmienia faktu, że my jak zwykle zrobimy wszystko, żeby nawet z tymi zespołami nawiązać równorzędną rywalizację i zdobyć punkty bądź wygrać mecz. Wcześniej mistrzowie Polski pokazali się z bardzo dobrej strony w eliminacjach do Ligi Mistrzów, gdzie odpadli w ostatniej rundzie po zaciętym dwumeczu z FC Kopenhaga. Jeszcze dziś poznamy także grupowych rywali Legii Warszawa w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie kraju wczoraj w rzutach karnych wyeliminowali FC Midtjylland. W całym kraju Straż Ochrony Kolei i pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych rozdają ulotki dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. To element kampanii Bezpieczny Przejazd, której celem jest zmniejszenie liczby wypadków. W Warszawie akcja prowadzona była na przejeździe przy ulicy Kosmowskiej. Monika Komaszewska ze Straży Ochrony Kolei powiedziała, że wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie lekceważenie przepisów. nie zwraca uwagi na obostrzenia, jakie są na przejazdach kolejowo-drogowych, a mianowicie na sygnały świetlne, czyli na czerwone światło, jak również na znaki drogowe. Kierowcy nagminnie łamią przepisy, przejeżdżają na czerwonym świetle, jak również nie zwracają uwagi na rogatki, które opadają. Ze statystyk PKP PLK wynika, że za 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiadają kierowcy samochodów. Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK powiedziała, że jest kilka zasad, których należy przestrzegać. Zatrzymujemy się przed czerwonym migającym światłem, zatrzymujemy się przed znakiem stop. Nie wjeżdżamy na przejazdy kolejowo-drogowe, kiedy opadają rogatki, nie omijamy slalomem pół rogatek i nie wjeżdżamy na przejazd kolejowo-drogowy, kiedy widzimy, że nie możemy go opuścić z drugiej strony, bo na przykład utworzył się tam korek. W zeszłym roku na przejazdach doszło do ponad 170 wypadków, w których zginęły 43 osoby, a 20 zostało ciężko rannych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, na północy kraju także burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich. Karpat na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego do 22 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. A w nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu, na wybrzeżu także burzami. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Yeah. No to wiemy już, że od dzisiaj w kinach możemy zobaczyć raport Pileckiego. O tym filmie już rozmawialiśmy. Wiemy też, że mamy propozycję gatunkową za granicę, to Meduza Deluxe. No to czas, by zatrzymać się przy kolejnej polskiej premierze tego tygodnia, filmie Ukryta sieć, i to również propozycja gatunkowa, mroczny kryminał. O nim opowiadał nam już w Trójce twórca jednej z głównych ról i bardzo specyficznej roli w tym filmie Piotr Trojan. To dzisiaj czas, by oddać głos reżyserowi. Spotkanie z nim już za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowa filmowa, dziś ze mną Piotr Adamski. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser, może zacznijmy od wspomnień, bo pięknie został przyjęty twój jeszcze taki niepełnometrażowy film fabularny, Eastern. Mnóstwo nagród, wyróżnień, dużo się o tym filmie mówiło, ale to już minęły chyba 4 lata, dla ciebie nawet pewnie trochę więcej. 3-4 z tymi nagrodami. Od premiery, ale prawda... Bez przesady z tymi nagrodami. Nie, no trochę ich było. Nie, właśnie jakoś mało było tych nagród. Jak się spojrzy na listę, na przykład na stronie Film Polski, no to widać, że jednak film został zauważony. Ale to był pełnometrażowy film. Ile miał minut? 78. No to z mojej perspektywy taki troszkę średni metraż. Rozumiem. Mhm. Tak, ale tak to się liczy od 72 minut. Aha, w ogóle. Czyli fachowo, zaliczamy, że to jest zalicza pełny się metraż. Pełny dobrze, metraż. Dobrze, to dziękuję za poprawkę. Ale dosyć długo czekaliśmy na twój kolejny film fabularny. Dla mnie to nie było aż takiej przerwy, bo film wychodzi teraz, no ale myśmy od 2 lat nad tym pracowali. Eastern to było absolutnie autorskie kino, to napisałem z moim przyjacielem, ale mówię o tym, że po Easternie, to tak trochę wygląda, że to minęły 4 lata, ale myśmy zaczęli nad tym filmem po prostu nowym pracować jakoś rok. Czyli już myśleliście wtedy o Ukrytej sieci, tak? Nawet nie, bo to z Ukrytą siecią to jest tak, że mnie Jurek Kapuściński zaprosił. To się nazywa kino producenckie, tak. Że pada jakaś propozycja. Po prostu Jurek zakupił prawa do książki, no i wręczył mi tę książkę. W takim systemie to powstało. Książka Kuby Szamałka, Ukryta sieć. Ale ciekaw jestem, co Jerzy Kapuściński ci na ten temat powiedział, bo jeśli proponuję ci właśnie Ukrytą sieć i pomyślał o tobie, że byłbyś dobrym reżyserem w takim właśnie kinie producenckim, to znaczy, że znalazł podstawę w Easternie do tego, by cię zaprosić do tej współpracy. Prawdopodobnie. No raz, że my się z Jurkiem po prostu przyjaźnimy i się dotarliśmy przy tym pierwszym filmie trochę. No bo już razem pracowaliście. Tak, ale to też chyba chodziło o to, że Eastern był takim trochę pszenicowanym filmem gatunkowym. Było trochę tam zabawy z gatunkiem. No troszkę tak. Takim thrillerem, troszkę filmem zemsty. Troszkę westernem. Trochę westernem. Także tam była zabawa konwencją. No ja myślę, że Jurek sobie pomyślał, że to będzie ciekawe, nie? Taki autorski sznyt, nie wiem, myślenia o gatunku do tego konkretnego projektu. No bo tutaj, do Ukrytej sieci. Ale tutaj przy tej okazji też warto przypomnieć, że twoja droga do filmu nie jest taka całkiem typowa, bo ty jednak się wywodzisz z kręgu sztuk wizualnych. Tak, ja jestem po Akademii Sztuk Pięknych. No a potem się tak wydarzyło, jak to w życiu, że zaczął się film. I film cię ciągle, rozumiem, pociąga. No jak na razie, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak widzowie odbiorą ten nowy film, bo to nigdy nie wiadomo do końca, dopóki film nie wyjdzie. Co z tego będzie? No ale na razie jest bardzo fajnie. No to właśnie możemy się przekonać. Na razie bardzo lubię robić filmy. A co cię w tym najbardziej fascynuje? Czy właśnie ta strona wizualna, czy może jednak praca z aktorem? Nie, to jest bardziej totalne doświadczenie. To jest wielopoziomowa materia, te wizualia to jest jedno, ale intensywność ruchu, jaki się tworzy w życiu przy robieniu filmu, jest naprawdę super. To jest trochę tak, potem taki przykład, że jak się poznaje ludzi, z których się nie znało wcześniej, to po takim miesiącu przygody wspólnej zna się i tak, jak ludzie zazwyczaj po kilku latach. To jest taka fajna... Czyli to jest ta intensywność kontaktu. To jest ta intensywność. No i do tego dochodzi oczywiście, że film to jest fantastyczne pole do wypowiedzi po prostu twórczej. No, takie złożone. No więc to wszystko razem robi, że kurczę, no, lubię to. No to za chwilę już dokładniej porozmawiamy o Ukrytej sieci. Przypomnę, dziś w Trójkowo filmowo z nami reżyser tego filmu Piotr Adamski. I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Mama, let me Przypomnę, w Trójkowo Filmowo dziś z nami Piotr Adamski. Premiera twojego drugiego filmu Ukryta sieć. Co cię najbardziej w tym temacie zainteresowało, pociągnęło? Jak rozumiem, po przeczytaniu książki Jakuba Szamałka. No tak najszerzej to jakaś aktualność tej opowieści. A tak bardziej szczegółowo to jak ja czytałem tę książkę pierwszy raz, to od razu widziałem, że jest tam możliwość do takiej meta zabawy w język kina, kinem po prostu, ponieważ w książce jest element inwigilacji poprzez technologię. Internet. Tak, a w ogóle kino i relacja widza z filmem to jest również inwigilacją pewną. Podglądamy bohaterów, którzy są na ekranie. Więc to od razu robi fajny dla mnie, fajną zabawę i już precyzuję, o co chodzi, żeby nie spoilerować, ale antagonista... No tu mamy pewną trudność. Mamy pewną trudność, ale mogę oczywiście powiedzieć, że jest protagonistka, jej antagonista w tym całym układzie dramaturgicznym i my nie wiemy, kim on jest i nie widzimy go w ogóle przez większość filmu. No właśnie, poznajemy tak naprawdę dopiero pod koniec. Tak, ale widzimy jego gaze, widzimy jego tak zwany punkt widzenia. I to jest bardzo pasjonujące, że my jakby widzimy jego oczami, nie znając w ogóle jeszcze postaci, bo ona się nie pojawiła na ekranie. I taki rodzaj zabawy mi się od razu wyświetlił podczas czytania tej książki, to mnie bardzo pociągnęło. No właśnie, ale to taki szczególny też twój zabieg filmowy. Może się czasem zdarza, ale myślę, że niezwykle rzadko, żeby w ten sposób potraktować jednego z głównych bohaterów tej historii, na pewno na kogoś, kto łączy wszystkie wątki tego filmu, a jednak rzeczywiście pozwalasz nam go poznać nieco lepiej, czy poznać jego tajemnicę dopiero pod koniec filmu, rzeczywiście. No mnie się wydaje, że to jest interesujące i to jest jakieś wyzwanie dla widza. To są takie... Jest, tak. Ja to wyniosłem od Henekego. Takie zabawy po prostu. Jestem trochę na tym wychowany, zawsze mnie to... Czyli Michael Haneke to taki twój punkt odniesienia. No jeden z kilku na pewno, to tam mnie zrobiło ogromne, właśnie jego zabawa w metakino. I metakino to także może, żeby państwu trochę, to jest taki rodzaj opowieści jakby w filmie również zawartej o samym medium kina, nie? Że my oglądamy narrację, oglądamy opowieść, ale od razu też, że tak powiem, pokazujemy, jakie narzędzia tę opowieść tworzą. A mimo tego dramaturgia na tym nie traci, my nadal jesteśmy pochłonięci kompletnie przebiegiem, mimo że wiemy, że jest to pewien rodzaj iluzji. I to jest strasznie fajne dla mnie. I jak czytałem tę książkę, to myślałem, no tu jest trochę miejsca właśnie na taką zabawę. A co byś powiedział na temat gatunkowości tego filmu? Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że to jest, zresztą uważam, bardzo udana próba stworzenia w Polsce takiego pełnokrwistego thrillera. Dziękuję. Ja lubię mówić o tym filmie, że to jest dreszczowiec psychologiczny. Mhm. No psychologii nie brakuje bez wątpienia. No właśnie, właśnie jest tam spora... Dawka, tak? Tak, spora dawka. Ale też mnie się wydaje, że współczesny widz, on jest bardzo sprytny już w czytaniu tych kodów gatunkowych. No poza tym żyjemy też w czasach, kiedy te gatunki absolutnie już się ze sobą mieszają, łączą. No właśnie, no więc ukryta sieć jest trochę taką zabawą, że mnie się wydaje, że dzisiaj to trzeba troszeczkę wymieszać i się z tym pobawić, żeby widza, żeby ten element, no poza fajną opowieścią, ale również jakiegoś zaskoczenia, nie? Bo fajny jest film, który nas wysadza, bo dzieje się coś, czego właściwie się w ogóle nie spełnia. Nie mówię tylko o narracji, tylko w ogóle takim doświadczeniu oglądania filmu. No i tutaj w ukrytej sieci jest trochę taka zabawa. Książka była może troszeczkę bardziej takim typowym kryminałem, thrillerem, no a tutaj, i niestety nie mogę Państwu spoilerować, ale zabawiliśmy się z całą strukturą tej książki, no i film jest taką, ktoś ładnie napisał, niewierną adaptacją, niewierną adaptacją książki. No to rzeczywiście ładne ładnie, stwierdzenie. Nie? Ja myślę, że tak, ci, którzy książkę czytali, to doskonale, no powiedzmy, że doskonale, może nie do końca właśnie, ale jednak z grubsza wiedzą, czego mogą się spodziewać po twoim filmie, w sensie samej historii, narracji. Natomiast ci, którzy nie czytali, no mogą być jednak nawet bardzo zaskoczeni. Tak, to znaczy ci, którzy czytali, mogą być zaskoczeni. Też? No tak. Jestem przekonany, że... No ale myślałem, że trochę mniej niż ci, którzy kompletnie nie znają tej historii. Nie, no ci, którzy nie czy... Tak, tak, no oczywiście, ale myślę, że tam jest jednak inne... Ale to już... No to nie bardzo dobrze się zostawmy składa. Właśnie tutaj element tajemnicy. Aha. I ta książka ma w ogóle sporo fanów, ta trylogia Kuby. Ja mam nadzieję, że to będzie dla ludzi, którzy to czytali, naprawdę fajna, zaskakująca jednak przygoda w kinie. Twoje słowa, myślę, wszystkich uspokajają. Będzie to niespodzianka dla wszystkich, niezależnie od tego, czy znali taką pierwowzór literacki, czy też nie. Mam jeszcze do ciebie kilka pytań, więc proponuję, zostań z nami dziś nieco dłużej. W Trójkowo filmowo Piotr Adamski, reżyser filmu Ukryta sieć, właśnie premiera. I za kilka minut wrócimy do naszej rozmowy. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię ci. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła właśnie 14.30, czas na serwis kulturalny w Trójce. Przygotowała go Małgorzata Łukowska. Serwis kulturalny zaczynamy od premier kinowych. Dziś na ekrany wchodzi Raport Pileckiego. Kolejna już produkcja o losach rotmistrza. W roli głównej zobaczymy Przemysława Wyszyńskiego. Również dziś swoją premierę ma polski thriller Ukryta sieć. Obraz pokazuje, w jaki sposób prowadzone są w dzisiejszych czasach śledztwa. Pokazuje też ten film, że haker komputerowy może być obecnie groźniejszy niż uliczny przestępca. W filmie występują m.in. Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn, Piotr Trojan czy Mikołaj Grabowski. Helen Baxendale, która wcieliła się w rolę Emily Waldham w serialu Przyjaciele, wcale nie była zabawna. Zdradził to ostatni jeden z reżyserów kultowego sitcomu, James Burrows. Postać Emily Waldham pojawiła się w 4. i 5. sezonie serialu. Była pochodzącą z Anglii żoną Rossa Gellera. Jedna z najbardziej znanych scen z jej udziałem to ta, w której serialowy Ross wypowiada podczas ślubu przed ołtarzem imię Rachel, w którą wciela się Jennifer Aniston, zamiast Emily właśnie. Burrows przyznał, że choć aktorka grająca Emily była bardzo sympatyczna, to zupełnie nie czuła żartu reszty ekipy. Pracę z Helen Baxendale reżyser określił mianem klaskania jedną ręką. A na koniec o tym, że poznaliśmy datę festiwalu Szalone Dni Muzyki – Oda do Nocy. Od 22 do 24 września w Warszawie odbędą się koncerty orkiestrowe, kameralne, recitale czy wydarzenia edukacyjne. Mówi dyrektor Symfonii Varsovii, a także współorganizator festiwalu w Warszawie Janusz Marynowski. Artystów mamy około 1100. Są orkiestry, są kwartety, są soliści, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że orkiestry średnich szkół muzycznych Starej Polski wróciły na festiwal. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy dać szansę młodym artystom, by zaprezentowali się na wspaniałej scenie. To jest 14 szkół, 14 orkiestr reprezentujących 14 miast w Polsce. Mówił dyrektor Symfonii Varsovii i współorganizator festiwalu w Warszawie Janusz Marynowski. A zgodnie z tytułem tegorocznej edycji festiwalu Oda do Nocy, podczas wydarzenia usłyszymy muzykę inspirowaną właśnie nocą. Przypomnę, Szalone Dni Muzyki potrwają w Warszawie od 22 do 24 września. Before tomorrow. Małgorzata Ostrowska śpiewała niedawno o tym, że gdyby ujrzała kiedykolwiek taki film, umarłaby ze śmiechu. Na pewno nie jest to żaden z filmów, które dzisiaj wchodzą na ekrany naszych kin, ale może umarłaby ze śmiechu, oglądając, ja już widziałem, film Teściowie 2 i nie dlatego, że kicz, tylko że dlatego, że po prostu świetna rozrywka, świetna zabawa i znowu spotkanie z częściowo, w dużej, większej części ze znanymi już bohaterami, bo przecież był wcześniej film po prostu Teściowie, ale też nowymi, bo są pewne zmiany. To premiera oczywiście września, który zaczął się właśnie dzisiaj, ale na film Teściowie 2 jeszcze musimy poczekać do połowy września, do 15 dokładnie tego dnia film wchodzi na ekrany naszych kin. No a dzisiaj jeszcze wracamy do gatunkowej premiery tego tygodnia, do filmu Ukryta sieć, bo ciągle z nami jest reżyser. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowo, filmowo, ciągle z nami Piotr Adamski. Właśnie premiera jego filmu Ukryta sieć. No muszę cię zapytać o aktorów, bo to bardzo ciekawe. Czy tutaj były takie wybory osób, z którymi absolutnie chciałeś pracować? Może po obejrzeniu ich poprzednich ról? Czy casting? I tak jak to zwykle bywa? Tak jak to zwykle bywa. Casting był bardzo typowy proces. Znaczy ja to zawsze mam jakieś, jak myślę o postaci, mi się wyświetlają aktorzy, z którymi chciałbym spróbować, czy to jest to. No a potem się robi casting i to jest bardzo intuicyjne. To się po prostu czuje, no. No ale dobrze, w wypadku Magdaleny Koleśnik nie miała znaczenia dla ciebie jej rola na przykład w filmie Sweat? Widziałem ten film i to był właśnie powód, dla którego pomyślałem, że chcę ją zaprosić na casting. No bo to jest ta główna rola, to jest bohaterka, tak, która ale to nie było historię opowiada. Ale to nie było tak, że ja sobie wyświetliłem Magdę i miałem tak, o to już będzie Magda. Ona po prostu przyszła na casting i ta postać mi się wyświetliła nagle. Z tą swoją autentycznością i zadziornością ciekawą. I to się czuje w pewnym momencie, okej, to ja tak chcę po prostu, to się uda. A drugi jest taki element, że jeszcze musi być jakaś taka chemia trochę charakteru, przynajmniej ja tak mam, że z kimś można konie kraść, bo film to jest trudny, znaczy intensywna, no długa momentami praca. Długa, momentami też trudna po prostu przygoda. No i to trzeba z kimś pozwolić sobie na pewien rodzaj zaufania. A to tak wiadomo, pomiędzy nami nie zawsze tak jest, nie? Że z jednym się to udaje, z innym nie. A jak było z Piotrem Trojanem? Czy tu z kolei jego rola w 25 latach niewinności podziałała na ciebie? Chociaż ty mu zaproponowałeś zupełnie inną postać. Zupełnie inną. I też to właśnie było, że chyba Piotr jest trochę przełamany w tym filmie wobec innych ról, które gra. Bez wątpienia. Tak. I to jest super, mi się wydaje, z aktorem. Jeśli my się troszkę przyzwyczajamy do pewnego rodzaju ról, i nagle to chyba jest dla widza fajna przygoda. O, fajna, więcej nie mówimy na temat tej postaci, tak jest. Ale mogę jeszcze zapytać o trzecią. Właśnie, musimy się pilnować. O trzecią główną rolę, czyli Andrzej Sowaryn. Tak, no Andrzej to jest, kurczę, nie wiem, no to jest wspaniały, no to jest... Historia? Aktor legenda po prostu. No właśnie, no. Przecież on grał w Ziemi Obiecanej u Wajdy, no to jest jakiś taki rodzaj kultowej postaci trochę, nie? Super była ta współpraca. Ale też musiał brać udział w castingu, czy to już było zaproszenie? Nie, to już nie. To jest tak, że na tym etapie to się wysyła scenariusz, w tym przypadku Andrzej. Z nadzieją, że aktor przyjmie rolę, tak? Czyta scenariusz, jeśli on jest zainteresowany, no to wtedy musi dojść do spotkania, bo to i tak trzeba, nie? Czy... Omówić, tak. No trzeba to omówić i też... Poczuć się. Zbić piątkę, żeby się w ogóle dowiedzieć, czy to się uda. Bo to się czuje po prostu, nie? Między czy z kim się chce, czy nie. No i udało się. I udało się i jak to było? Ja pamiętam, strasznie się upierałem, bo ja robię chyba jak na film dość sporo prób z aktorami przed zdjęciami. To nie jest wcale takie oczywiste w filmie, że się robi. I Andrzej, on jest bardzo zajęty i tak na początku pamiętam, że te próby, ale w końcu przyszedł na dwie próby i tam się poboksowaliśmy, to było super. On się poboksował z Magdą Koleśnik. To znaczy, że jakieś takie napięcia występowały w tej pracy? No to jest takie, na początku to każdy chce trochę po swojemu, nie? A no i z takiej próby, no to musimy jakiś wspólny obraz tego. Ja też się uczę, nie? Co oni z tej postaci mogą wyciągnąć. Bardzo lubię taki proces, że zapraszam scenarzystę na próby, robimy sobie różne sceny i no prowokuję aktorów, żeby oni to mówili swoim językiem. Znaczy są te ramy sceny, ale przebieg, ale te linijki, żeby oni... To jest strasznie fajny proces, jak oni to wokalizują z flaków że tak powiem trochę. Tak sobie o tym zawsze mówimy. No to fajnie to wychodzi. I to właśnie był taki proces, że oni to robili na próbie i to jest super starcie. No to muszę ci jeszcze zapytać o tę stronę wizualną. Jako absolwenta Akademii Sztuk Pięknych, bez wątpienia to dla ciebie bardzo ważne. Pewnie nie pierwszy raz, ale znowu zobaczyłem Warszawę w zupełnie innej perspektywie, w innym świetle. Jakieś takie miasto zupełnie nie to. Nie to? Tak. Okej. Bardzo nowoczesne, bardzo mroczne, takie, no, mimo że tu się urodziłem i tu mieszkam całe życie, to nagle poczułem się, jakbym oglądał jakąś metropolię innej części świata. A ja jestem dopiero tu 12 lat, no. Może ja to widzę. Może widzisz troszkę to inaczej. Nie? Że ty jeszcze. No ale to, no, to jest taka, jak już robimy film. Ale chcę przez to, przepraszam, powiedzieć, że po prostu świetne zdjęcia też, warto pewnie wspomnieć o operatorze, no właśnie. No jest wyczuwalna ta dbałość twoja o wizję, o obraz. No jasne, ja to strasznie lubię myśleć obrazem przy tym wszystkim. No jak jest zabawa w gatunek, skoro ukryta sieć, no to oczywiście, że z Tomkiem chcieliśmy mrok, chcieliśmy jakieś neony, nie, żeby taki powidok trochę pozostał miasta. Troszkę odrealnione. Żeby było metro w końcu. Tak rzadko ja w ogóle w polskich filmach i nie wiedziałem dlaczego. Metro jest takie fotogeniczne. No to uwielbiam prawda. Sceny w metro w ogóle z filmów, głównie amerykańskich, ale i mówię, dlaczego nie? No i potem się okazało, że to jest strasznie skomplikowane, strasznie drogie i można kręcić, strasznie dużo pieniędzy się płaci. I te wszystkie pozwolenia, tak? Te pozwolenia to mniej, ale strasznie dużo za ten, bo to się obiekt nazywa filmowy, ten obiekt bardzo dużo kosztuje, ale to jest jeszcze, nie wiem, czy to jest największy problem. Największy problem jest to, że tam można kręcić tylko w nocy od drugiej, czyli jak zamykają tam do czwartej, czy czwartej, trzeciej. Niewiele czasu. Jest bardzo mało czasu, żeby taki zrobić... No ale udało się i zrobiliśmy scenę w metrze, z której jestem bardzo zadowolony. Nie pozostaje nam nic innego, jak wybrać się do kina, by przekonać się, czy tak rzeczywiście jest, czy to wszystko, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, znajdą widzowie podczas projekcji. Ja z wielkim zainteresowaniem obejrzałem Ukrytą sieć i już wszyscy mogą się przekonać o tym, jak ten film wygląda. To zapraszamy. To ja naprawdę bardzo wszystkich... serdecznie zapraszam na film. Myślę, że warto. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Również dziękuję. W Trójkowo Filmowa był z nami Piotr Adamski, reżyser filmu Ukryta sieć. tonight. I know I want you, baby, so hold me so tight. Push your arms around me, you make me feel so safe. Can you whisper in my ear that you're here to stay? Wakacyjne festiwale filmowe właściwie już za nami, zaczyna się wrzesień, ale też pamiętamy, że we wrześniu odbywa się ten najważniejszy dla polskiego kina festiwal, czyli Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Niewiele już czasu do niego zostało, warto się przygotowywać, pomyśleć o akredytacjach albo o karnetach na festiwal. Myślę, że warto, bo w tym roku mnóstwo premier, 16 filmów w konkursie głównym i w zasadzie mamy szansę znać z kina tylko dwa. Jeden to Święty Sebastiana Butnego, ten film miał kilka miesięcy temu premierę jeszcze przed wakacjami, no a drugi to film, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, dziś wchodzi na ekrany kin, czyli Raport Pileckiego w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Poza tym same premiery, same nowości. No ale też Joanna Łapińska, nowa dyrektorka artystyczna festiwalu, którą gościłem jakiś czas temu w tej audycji, wprowadza pewne, myślę, że bardzo interesujące nowości w programie. No i o jednej z nich właśnie chciałbym powiedzieć, bo oto pojawi się na festiwalu nowy cykl zatytułowany Mistrzowska Piątka. No właśnie, co się za nią kryje? Otóż pięcioro filmowców opowie o polskich filmach, szczególnie dla nich ważnych, tytułach, które ich ukształtowały i które do dzisiaj ich fascynują. No bo w końcu filmowcy to także widzowie, także oglądają filmy innych twórców. No i zaproszenie do tegorocznej piątki festiwalowej przyjęli producentka Ewa Puszczyńska, reżyserzy Filip Bajon, Agnieszka Smoczyńska i Jan P. Matuszyński oraz wybitny scenograf, notabene tegoroczny laureat honorowej nagrody Platynowych Lwów, a wcześniej laureat Oscara, Alan Starski. No i też pewnie wszystkich ciekawi, o jakich filmach chcieliby wspomnieni filmowcy opowiadać i to też interesujący wybór, no i też dosyć ciekawe są osoby prowadzących kolejne spotkania. Otóż Filip Bajon wybrał film Jak daleko stąd, jak blisko Tadeusza Konwickiego i to spotkanie po projekcji poprowadzi ksiądz Andrzej Luter. Jan P. Matuszyński, najmłodszy w tym gronie, wybrał Nic śmiesznego w reżyserii Marka Koterskiego, a spotkanie poprowadzi Robert Więckiewicz. Ewa Puszczyńska, klasykę, postawiła na klasykę Jak być kochaną w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa i to spotkanie poprowadzi reżyser animacji Mariusz Wilczyński. Z kolei Agnieszka Smoczyńska, no i to właśnie taki wyjątek, bo wybrała film polskiego reżysera, ale nie Polski. To Opętanie w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Kto poprowadzi spotkanie? No syn nieżyjącego już reżysera, również reżyser Ksawery Żuławski. No i wreszcie wspomniany Alan Starski, scenograf i tu film Popiół i Diament w reżyserii Andrzeja Wajdy i to spotkanie poprowadzi Piotr Kurpiewski. Także myślę, że każdy dzień będzie miał swojego bohatera z tej piątki i to jedna z wielu, jak sądzę, nie wszystkie jeszcze są ogłoszone, propozycji programowych tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ten w tym roku od 18 do 23 września. Yeah. dzieci się śmieją. W milczeniu. Do widzenia do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście. Jak dobrze, że do tego dorzucę do usłyszenia za tydzień w piątek po 13 Ryszard Jeźwiński. No i tak się składa, że Tina Turner była już dzisiaj bohaterką kalendarium muzycznego, no to też niech zostanie, albo raczej my zostańmy z nią jeszcze w Trójce przed 15. We'll be right back.